Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Jest 19:00, tu program Trzeci Polskiego Radia, czas na serwis Trójki. Justyna Mączka i Filip Jarek. Jest wyrok za znęcanie się nad dziećmi w jednym ze żłobków we Wrocławiu. Prezydent zabrał głos w sprawie ataku na polskiego ambasadora w Izraelu. Według Andrzeja Dudy miał on podłoże antypolskie. Pomnik niedźwiedzia kaprala Wojtka odsłonięty u stóp historycznego wzgórza w mieście Cassino. Na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 5 lat oraz 10-letni zakaz pracy z dziećmi. Na takie kary skazał sąd Sylwię Eł i Magdalenę Eł, dyrektorkę żłobka przy ulicy Lipowej we Wrocławiu, jedną z opiekunek tej placówki. Śledztwo potwierdziło, że kobiety znęcały się psychicznie i fizycznie nad dziećmi, mówi Marek Poteralski, rzecznik wrocławskiego sądu. Nie będę dokładnie cytował, bo nie jestem w stanie, bo to było bardzo dużo zarzutów. Zostały skazane za 19 zarzutów. Jest to znęcanie się psychiczne i fizyczne nad dziećmi do lat 4. Opiekunki związywały między innymi dzieciom ręce i nogi oraz zmuszały je do jedzenia tego, co zwymiotowały lub wypluły. Sprawa wyszła na jaw, gdy jedna z pracownic udostępniła nagranie rodzicom. Dodajmy, że skazane kobiety mają także zapłacić po 5 tysięcy złotych zadośćuczynienia na rzecz każdego z 19 pokrzywdzonych dzieci. Placówka przy ulicy Lipowej we Wrocławiu nie była zarejestrowana w Urzędzie Miasta, co oznacza, że nie miała pozwolenia na prowadzenie opieki nad małymi dziećmi. Po ujawnieniu sprawy została zamknięta. 65-letni mężczyzna, który zaatakował polskiego ambasadora w Izraelu, Marka Magierowskiego, decyzją sądu został umieszczony w areszcie domowym, informuje policja, a według dziennikarzy został wypuszczony za kaucją. Do incydentu doszło wczoraj przed budynkiem polskiej placówki dyplomatycznej w Tel Awiwie. Izraelska policja poinformowała, że napastnik podszedł do Magierowskiego, gdy ten siedział w swoim samochodzie i opluł dyplomatę. Media w Izraelu pisały wcześniej, że mężczyzna rzucił się na polityka i zaczął krzyczeć. Prawnik mężczyzny podejrzanego o napaść przekazał, że jego klient został wyproszony z polskiej ambasady w Tel Awiwie po tym, jak chciał się dowiedzieć o zwrot mienia żydowskiego. MSZ napisał w oświadczeniu, że ma nadzieję, iż winni zostaną ukarani, a podobne zdarzenia wymierzone w polskich dyplomatów nie powtórzą się w przyszłości. Głos w sprawie zabrał też prezydent Andrzej Duda. Jego zdaniem atak miał podłoże antypolskie. Marek Magierowski, którego ja osobiście wysłałem do Izraela po to, żeby nas tam reprezentował, został zaatakowany i został poniżony. Władze Izraela muszą tą sprawę wyjaśnić. Odpowiednie służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w tym kraju muszą to wyjaśnić. Niestety wszystko wskazuje na to, że był to po prostu akt antypolski, akt nienawiści przeciwko nam, nienawiści absolutnie niesprawiedliwej. Rzecznik izraelskiego MSZ-u pisze w mediach społecznościowych, że państwo żydowskie jest wstrząśnięte napaścią na ambasadora Polski. Gorączka, ból głowy i wymioty to objawy, których nie wolno lekceważyć, bo mogą tylko przypominać zwyczajne infekcje, a w rzeczywistości świadczyć o zakażeniu groźnymi patogenami, alarmowali lekarze podczas konferencji w Warszawie. Eksperci podkreślali, że bakterie takie jak pneumokoki, meningokoki oraz wirus kleszczowego zapalenia mózgu mogą doprowadzić do groźnych chorób. Jakich jeszcze objawów nie wolno lekceważyć, wyjaśnia Ryszard Konior, ordynator w krakowskim szpitalu specjalistycznym. Jeżeli są zaburzenia, jakaś nadmierna senność, u małych dzieci to najczęstszym takim objawem jest przeczulica, czyli taka nadwrażliwość na bodźce, na dotyk, na słuch. Rocznie w Polsce rejestrowanych jest kilkaset zachorowań na kleszczowe zapalenie mózgu czy na inwazyjną chorobę meningokokową. Śmiertelność sięga 30%. Na 3 dni przed 75. rocznicą bitwy o Monte Cassino na placu w mieście Cassino odsłonięto pomnik niedźwiedzia Wojtka, który towarzyszył żołnierzom 2. Korpusu Polskiego na szlaku bojowym. Pomnik ustawiony u stóp historycznego wzgórza wykonany został z cennego marmuru, ma ponad 1,5 metra wysokości i waży ćwierć tony. Na tabliczce obok widnieje napis po włosku, polsku i angielsku. Pamięci misia Wojtka, przyjaciela żołnierzy służącego wiernie w latach 1942-1947 w korpusie generała Władysława Andersa, ocalić od zapomnienia. Na uroczystość przybyło kilkaset osób, a wśród nich donator Iwieccio, który wzruszony historią 2. Korpusu i bohaterstwem jego żołnierzy poświęcił Polsce piosenkę. Dziękował mu za nią kiedyś Jan Paweł II. Dziś zabrzmiała na Piazza 15 Febbraio z zakończeniem po polsku. Nel cuore del mondo l'amor vincerà. kocham cię Bosko, kocham cię Bosko, la la la la. Na plac przyszedł też Ron Gilliard ze Scunthorpe w północnej Anglii w mundurze swego ojca z orderami. Ja reprezentuję tu mojego zmarłego ojca. Walczył tu w 1944 roku. Brytyjczyk powiedział, że ojciec opowiadał mu o misiu Wojtku, maskotce i pomocniku polskich towarzyszy broni. Z Cassino Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Wojtek był niedźwiedziem brunatnym, adoptowanym jako roczne zwierzę przez żołnierzy. Karmili go mlekiem z butelki. Przeszedł cały szlak bojowy z Iranu przez Irak, Syrię, Palestynę, Egipt do Włoch. Potem trafił do Wielkiej Brytanii. Nadano mu stopień kaprala. Te informacje kończą serwis Trójki. Teraz informacje sportowe, Adam Malecki. A zaczynamy od siatkówki i turnieju Volley Masters w Montreux. Wczoraj zagrały popisowo, Polki pokonały 3-1 Japonii. Dziś już tak kolorowo nie było, choć początek był obiecujący. Biało-czerwone wygrały z Chinkami pierwszy set, ale trzy kolejne wygrały mistrzynie olimpijskie. Z wygraną i porażką na koncie Polki przystąpią więc do jutrzejszego meczu z Niemkami, początek o 18.45. Do półfinału awansują dwie najlepsze drużyny z grupy. Dwie drużyny liczą się tak naprawdę w walce o piłkarskie Mistrzostwa Polski. To lider Piast Gliwice i wicelider Legia Warszawa, która ma punkt straty. Matematyczne szanse ma jeszcze Lechia Gdańsk, jednak musiałby się zdarzyć cud, by biało-zieloni wywalczyli tytuł. A Piast może zostać ukoronowany już dzisiaj. Warunek? Musi wygrać w Szczecinie z Pogonią przy jednoczesnej porażce Legii w Białymstoku z Jagiellonią. Trener Jagi, Ireneusz Mamrot, wie, jaka presja spoczywa na rywalach. Na pewno jest presja coraz większa, tylko że to jest zespół, który ma doświadczenie. Zawsze w końcu sezonu wszystko podobnie wygląda. My to przede wszystkim musimy się skupić na sobie, żeby zagrać dobre spotkania, więc zobaczymy. Jagiellonia też ma o co walczyć, zajmuje piąte miejsce i wciąż liczy się w walce europejskie puchary. Jednak czwartą lokatę dającą grę w Europie zajmuje Krakowia. Pasy dziś zagrają w Lublinie z Zagłębiem. Cel jest blisko, przyznaje Michal Sipak, słowacki obrońca Krakowi. Na pewno to mamy w głowach i jak mówię, trzeba iść mecz po meczu. Trzeba wygrać w Lublinie i potem możemy mówić jeszcze o następnym meczu. Mam nadzieję, że zdarzy się nam grać w pucharach i żeby byli szczęśliwi kibice i Krakowi. Początek meczu w przedostatniej już kolejki Ekstraklasy o 20.30. Przypomnę, zagrają Jaga z Legią, Zagłębie z Krakowią, Lech z Lechią i Pogoń z Piastem. A o 20.45 o awans do finału angielskiej Championship powalczy Mateusz Klich. Leeds, które pierwsze spotkanie wygrało 1-0, podejmie Derby County. Drużyna, która awansuje, zmierzy się na Wembley z Aston Villą. Zwycięzca zagra w Premier League. W Giro d'Italia w strugach deszczu przez głębokie kałuże przydzierali się kolarze podczas piątego etapu. Sprint na finiszu wygrał Niemiec Pascal Ackermann, który wyprzedził Kolumbijczyka Fernando Gavirię. W różowej koszulce dalej jedzie Słoweniec Primoz Roglic, a Rafał Majka jest szósty ze stratą 49 sekund do lidera. A w żużlu otworzyło się okienko transferowe, a tego transferu spodziewali się chyba wszyscy. Do drużyny Motoru Lublin dołączył Rosjanin Grigori Łaguta. W drużynie Benjaminka zadebiutuje 26 maja w meczu z Getwell Toruń. Łaguta wróci na tor po 21 miesiącach zawieszenia za stosowanie dopingu. Adamie, to jeszcze a propos Giro. Słuchacz ma do ciebie pytanie. Chciałem zapytać pana redaktora, który prowadził wiadomości sportowe, gdzie ci kolarze jechali przez tą pustynię, że wielbłądy zajadały się bidonami wyrzuconymi. Oczywiście odnosiliśmy się do styczniowych albo lutowych wyścigów, które odbywają się na przykład no właśnie na pustyni. No bo z tego, co nam wiadomo, to w Giro trasa przez pustynię nie prowadzi. Nie pamiętam, żeby tam była jakaś pustynia. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Witali dzisiaj padało w Polsce także. W nocy, proszę Państwa, nie będzie inaczej. Temperatura od 13 stopni na krańcach wschodnich, do 13 na krańcach wschodnich, najchłodniej 6 na północnym zachodzie. Padać będzie w nocy, padać będzie także jutro od Śląska po Mazowsze okresami opady o natężeniu umiarkowanym i tam prognozowana suma opadów do 15 mm. Na południu i zachodzie Dolnego Śląska nawet do 20 mm. Temperatura jutro od 12 stopni na północnym zachodzie do 20 na południowym wschodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Katarzyna Fyrst-Wojtkowska, Magdalena Dercz, Dariusz Pieruch, Patrycjusz Wyżga. Dziękujemy za audycję popołudniową. Zapraszamy do Trójki. Agnieszka Szydłowska obok. Dobry wieczór. Dzień dobry. Potrzebna jest jakaś energia, Agnieszko, na to deszczowe późne popołudnie, na ten wieczór właściwie. Masz coś takiego przygotowane? Tak, mam doskonałą propozycję. Niemoc. Ale to jest nazwa zespołu, więc będzie dobrze. Będzie dobrze, będziemy słuchać. Dziękujemy i do usłyszenia. Autopromocja. Wiesz, który już rok biegamy z naszymi słuchaczami?

Zaczynamy od niemocy i zgodnie z zapowiedzią rozmawiamy także z zespołem Niemoc i w końcu możemy porozmawiać o debiutanckiej płycie tej grupy w naszym studiu Michał. Dobry wieczór, nie, dzień dobry, przepraszam, muszę być konsekwentna. Deszcz mi zamroczył oczy. Dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. I Filip, dzień dobry. Dzień dobry. Pozdrawiamy Radka. Gdzie jest trzeci członek tej grupy? Nie rozstaliście się przed koncertem warszawskim, który już jutro i o tym jeszcze przypomnimy. No nie, ostatnio jak byliśmy w dwójkę też nam zadałaś to pytanie. Gdzie Filip? Czy Filip podszedł do zespołu? Nie, no tak jakoś nie podoba nam. Widzę, że tak już mam, że za każdym razem jak brakuje jednego z was, to właśnie za nim tęskni. Wydaje mi się, że mógłby zmienić sytuację. Dobrze, żart. Czyli wszystko jest okej, tylko Radek dzisiaj nie mógł tutaj przybyć. Jak już powiedziałam i o tym będziemy przypominać jutro w Warszawie, szansa na spotkanie się z Niemocą. Jako pierwsi chyba tak po wydaniu płyty mogli się spotkać z wami uczestnicy Festiwalu Poznańskiego na Spring Breaku. Dokładnie mieliście premierę płyty, prawda? Tak się złożyło? Tak, dokładnie. W ten dzień wypadła premiera naszej płyty. Czyli to była końcówka kwietnia i zresztą wracaliście na Spring Break, bo no, już tam wcześniej graliście, jeżeli dobrze pamiętam, to 3 lata wcześniej, ale nie rozmawiajmy o historii, rozmawiajmy o tym, co się wiąże z wydawaniem debiutanckiej płyty. Nadal jej słuchacie? Nadal wam się podoba? Czy to jest etap, który odsuwacie już od siebie? To jest chyba tak, że płyta dopiero dla nas nabrała wartości po tym jakimś czasie i teraz słuchamy ją częściej niż przez ostatni rok. Czyli kiedy pracowaliście, to już mieliście tak. Trochę dosyć, a kiedy się pojawiła... No i jakie wrażenia, Michał, jak słuchasz debiutanckiej płyty zespołu Niemoc? Duma na pewno, ale też wielki kamień serca spadł nam, bo to trzeba sobie przyznać, że długo nam zajęło wydanie tej płyty. Dlatego też może nie odczuwaliśmy takiej radości słuchając tego materiału, kiedy on ciągle czekał na to, żeby ujrzeć światło dzienne, ale teraz zwłaszcza kiedy możemy materialnie dotknąć tego kawałka, który wyprodukowaliśmy samemu. Ma to znaczenie takie symboliczne. Ma to trochę, wielkie tak? Znaczenie symboliczne. No i jest to przecież ukoronowanie drogi. W różne strony mogło pójść i wielu zespołom, wielu muzykom idzie w różne strony. Wydawaliście przecież mniejsze formy, zaczęliście grać koncerty, ludzie was kupili w tej wersji koncertowej. Zresztą ja też jestem jej wielką fanką. I cieszę się, że do momentu wydania płyty debiutanckiej i do tego takiego zapisu w CV muzycznym mamy debiut, dojechaliście. Ile lat trwała ta historia od samego początku do dziś? Tak mniej więcej, no bez też wnikania w jakieś detale. Historia płyty czy historia Niemocy? Nie, historia Niemocy do debiutu. To chyba takie początki zaczęły się jeszcze w roku 2013, kiedy z Michałem tak po prostu spotykaliśmy się w mieszkaniu podżemować, a jeszcze to nie miało chyba żadnej nazwy wtedy. No tak, czyli kilka dobrych lat już za wami. Słuchamy dalej oczywiście, bo będziemy rozmawiając także przywoływać kolejne utwory. Źle ustawiałam piosenki, więc szybciutko przestawiam. Chciałam was zapytać, a właściwie poprosić o to, żebyście opowiedzieli o tym wideo, które można oglądać do utworu, którego za chwilę będziemy słuchać, o jego formie i w ogóle o pomyśle na tę opowieść. Tym słuchaczom, którzy nie wiedzą, o czym mówimy, to teledysk do utworu 144p został nakręcony w całości Nokia N70, czyli to jest taki... Czy to jest teraz kryptoreklama na naszej antenie? Nie, jest to kryptoreklama. Model tylko... nie jest już produkowany, no, ale nie mamy czego reklamować. No i jak sama nazwa wskazuje, jakość wideo nie jest 4K, nie jest wysoka. Pomysł był taki, że mieliśmy trochę już dosyć VHS-owej formy i trochę czuliśmy przesyt z każdej strony już trochę tego pomysłu nagrywania wszystkiego kamerą gliczującą i wymyśliliśmy, że kolejne ograniczenie. Kolejnym ograniczeniem, które może być ciekawe, jest właśnie nagrywanie starym telefonem i już próbowaliśmy to zrobić wcześniej, kiedy nagrywaliśmy pamiętniki z naszej trasy. No i efekt był na tyle fajny, że pomyśleliśmy sobie, że można zrobić z tego także teledysk i podczas właśnie tego Spring Breaka i jeszcze dzień później graliśmy w Trójmieście, nagraliśmy tyle materiału, że udało się sklecić z tego wideo. No sklecić to jest takie pojeratywne słowo. Zachęcamy do tego, żeby sprawdzać w sieci, rzecz jasna, na miarę także na Niemoc na stronie Polskie Radio PL / Trójka, a my słuchamy 144p, no i słuchamy nie oglądając jednocześnie. Cały czas słuchamy debiutanckiej płyty zespołu Niemoc, Baśnie, w towarzystwie Michała i Filipa. Teraz jeszcze dzień dobry, witam was w naszym trójkowym studiu. No, niesie mnie za każdym razem ta muzyka, jak ją włączam, i od razu mnie niesie w to, że chciałabym na żywo znowu sprawdzać, jak to się dzieje, jak sobie radzicie, obserwować was, jak wpadacie w ten rodzaj transu. Ile osób poza mną, która za chwilę to zrobi, pytało się was po wydaniu płyty, jak to możliwe, że jednak nie zdecydowaliście się na delikatny chociaż zaśpiew i nagraliście i wydaliście płytę instrumentalną. Jak zresztą Niemoc zawsze to robiła wcześniej. Musimy policzyć, ile osób. Czyli było nas dużo, czy jestem tylko ja jedyną taką pasjonatką dręczenia? Już dręczyłam ludzi związanych z wami, więc za chwilę przystąpię do dręczenia was bezpośrednio na antenie. Nie, ale to tak, oczywiście trochę żartem pytam. Czy ludzie oczekiwali zmiany formuły, czy też jakiegoś nie wiadomo jakiego otwarcia na debiutanckiej płycie, czy przyjęli i zakładali, że tak właśnie będzie wyglądała ta płyta, jako podsumowanie pewne tego, co już robiliście? Wydaje mi się, że pytania o to, kiedy będzie wokal i czy w ogóle będzie wokal, one się pojawiają na przestrzeni lat za każdym razem przy wydaniu czegoś nowego, i jakoś przy wydaniu debiutanckiej płyty te pytania się jakby nie nasiliły. Z naszej strony możemy na pewno powiedzieć, że chcieliśmy płytą domknąć pewien etap w istnieniu tego zespołu. I tak to brzmi, szczerze mówiąc. I tak to brzmi. Plan był taki, żeby trochę było to ładniej ubrane niż dotychczas, dlatego z pomocą Michała Kupicza staraliśmy się trochę bardziej profesjonalnie do tego podejść. Natomiast bardzo zależało nam, żeby nie zmieniać formuły tego zespołu i żeby ciągle było słychać, że to jest dalej Niemoc, ale żeby ludzie, może nie, żeby nie pytali, gdzie jest wokal, ale żeby nie mówili, że fajnie, fajnie, ale brakuje tutaj takiego szlifu producenckiego. I wydaje mi się, że to nam się udało zrobić. A jeśli chodzi o pytania o wokal, to myślę, że można je dalej zadawać. Dalej zadawać. Działacie prężnie, koncerty przed wami, będzie okazja, żeby spotykać się oko w oko i je zadawać. A co pan Kupisz dokładnie wniósł, jeżeli, nie mówię o jakichś takich szczegółach technicznych, tylko w ogóle samo spotkanie z nim, co dało wam i waszej muzyce? No, na pewno jakiś taki profesjonalny szlif, ale też po raz pierwszy mieliśmy możliwość usłyszenia jakichś rad jeszcze w trakcie produkcji naszej muzyki, ponieważ zwykle to dopiero po tym, jak ją przygotujemy do miksu i masteringu, to dopiero możemy liczyć na jakieś uwagi, gdyż wszystko robiliśmy praktycznie sami, ale teraz jakby był on osobą obecną podczas procesu nagrywania tej płyty i mimo, że nie sugerował dużych zmian w samym brzmieniu muzyki, to jednak potrafił nas zainspirować do tego takimi dobrymi radami i wydaje nam się, że to jednak dużo dało. Zazwyczaj jego rady były bardzo trafne i nigdy nie były nachalne, to też warto powiedzieć. Tak, oczywiście, bo to trzeba też umiejętnie postępować z osobami, którym chce się doradzić, mając doświadczenie, ale z drugiej strony zespoły, które tak jakby są złożone z ludzi, którzy doskonale się rozumieją i też mają relacje na poziomie osobistym, często mają po prostu też kłopot z przyjęciem kogoś i uznaniem, że jego zdanie może być ważne. Wy nie mieliście takich problemów, tak? Ja do tego podchodzę w ten sposób, że kiedy słyszę krytykę na temat swojej twórczości czy twórczości zespołu, to oczywiście myślę, że tak jak większość ludzi, najpierw jest taka reakcja odrzucenia i na pewno to jest zły pomysł, nie wiem jak sobie poradzić z tą sytuacją, a potem po chwili sobie myślę, kurczę, no może nie jestem pępkiem świata i faktycznie trzeba się zastanowić nad innymi pomysłami i po chwili zastanowienia okazuje się, że może właśnie to jest dobra droga, więc myślę, że w przypadku nagrywania płyty nawet nie mieliśmy takich momentów, że bardzo się wzbranialiśmy do jakichś pomysłów Michała i zazwyczaj to było faktycznie fajnie to brzmi tak jak zaproponowałeś i tak o. Nie ma słów na waszej płycie, co jasne, i to już się nam wbiło do głowy, że Niemoc to muzyka, ale czy mamy dopisywać jakieś sensy do tytułów utworów, bo one są dosyć frapujące z tymi swoimi komunikatami, przekątnymi barami widok, zresztą za chwilę bar widok pojawi się na naszej antenie, czy też lepiej odpuścić, bo to nie jest istotne? Ja myślę, że warto uruchomić wyobraźnię, ale też nie chcemy jakby sugerować gotowych rozwiązań i chcielibyśmy zostawić to kwestii słuchacza i stąd też trochę ten tytuł całości płyty Baśnie. że każdy może wybrać taką narrację, jaką by chciał i zanurzyć się w tą muzykę. Dziękujemy, mówię w imieniu słuchaczy. Barwidok z płyty Baśnie zespołu Niemoc. Jakoś tak od pierwszego przesłuchania płyty ten barwidok mi zapadł w głowę. Michał i Filip są w naszym studiu i o tej płycie debiutanckiej cały czas się dziwię, bo przecież od tylu lat słuchamy Niemocy i od tylu lat was spotykamy w różnych miejscach koncertowych. O debiutanckiej płycie Niemocy rozmawiamy. Też wydanej przez wytwórnię, o czym już rozmawialiśmy tutaj w tym studiu z zespołem Bluszcz. Połączyliście siły i Bluszcz i Niemoc, bo taka była potrzeba chwili, czy to jest jakiś dłuższy plan i Seychelles Records będą funkcjonowały, istniały, rozwijały się o kolejnych artystów? Dobre pytanie. No, Seychelles Records, tak jak już chłopaki opowiadali, powstały dlatego, że oba zespoły miały materiał skończony praktycznie i chcieliśmy wydać te płyty, a że jesteśmy dobrymi kumplami międzyzespołowymi, to postanowiliśmy, że możemy wspierać się w tym temacie i tak jakoś od słowa do słowa powstała ta wytwórnia. A jakieś plany na pewno mamy na przyszłość, jeśli chodzi o wydawanie kolejnych artystów, ale na razie skupialiśmy się, żeby te dwie płyty, które od nas wyszły jako pierwsze, wyszły najlepiej jak mogły i na tym się najbardziej skupialiśmy. Bo kiedy mówimy o wydawaniu muzyki w internecie, to myślę, że większość słuchaczy jest w stanie sobie to wyobrazić, z czym to się może wiązać, chociaż kiedy już to się wiąże z pobieraniem jakiejś opłaty, to trzeba tam pewne rzeczy już podopinać, umowy podpisywać, ale wydawanie fizyczne to jednak jest chyba też dużo takiej organizacyjnej roboty i to też było po waszej stronie? Tak, jak najbardziej. I co was najbardziej zaskoczyło? Że co trzeba załatwić? Kod kreskowy? Co więcej, właśnie nie tylko no, kod kreskowy, prawda, ale jakby postanowiliśmy podejść do tego kompleksowo i już zrobić samemu wszystko, począwszy od samej okładki, oprawy graficznej płyty, aż do wysyłania plików do tłoczni i tego momentu, gdy płyta wylądowała u nas na biurku. Był to ciekawy proces, ponieważ tak naprawdę pierwszy raz to zrobiliśmy, ale zostaje ta duma, jakby ta duma, o której Michał na początku mówił, z tego, że tą płytę nagraliśmy, to została jeszcze spotęgowana trochę tym, że sami naprawdę postarać. Tak, doprowadziliśmy to do końca samodzielnie. I tak jak mówisz też, że to jest właśnie debiutancka płyta, mimo że już Niemocy można długo słuchać, no i jak tak się zastanowimy, no to zliczając te wszystkie epki, to już może nawet dwie płyty wcześniej moglibyśmy sklecić, ale to, co Filip powiedział, że tutaj zajmowaliśmy się wszystkim praktycznie od początku do końca, plus jest to płyta długo grająca, no sprawia, że no, jesteśmy takimi notorycznymi debiutantami trochę. No tak, i to ładne nawiązanie, po pierwsze. To jeszcze bym dodała, no może nie będę dodawała, prowokując Maja do tego, żeby był taki dziwnie zimny. W każdym razie rozumiem tą dumę, kiedy trzymam płytę w rękach, Niemoc i do tego własna wytwórnia, Seychelles Records. To musi naprawdę być moment satysfakcji. Umiecie się z tego cieszyć? Celebrujecie to? Macie taką umiejętność? Celebrowaliśmy, kiedy dostaliśmy paczkę z płytami, to nie pamiętam, kiedy w tym zespole była taka radość jak tego dnia. To już przed otwarciem paczki. Z momentem, gdy zadzwonił dzwonek, kurier wszedł w drzwi, to już ciężko było się powstrzymać. Bo też nigdy nie było takiej sytuacji, że kiedy przychodził do nas fizyczny materiał, to że byliśmy wszyscy w trójkę w jednym miejscu. Zazwyczaj to było wiadomość na Facebooku, że o, przyszły płyty, jest zdjęcie na dowód i to tyle i jest radość, ale każdego tam po swojemu w swoim domu. A teraz akurat trafiło się, że graliśmy próbę i akurat właśnie zadzwonił kurier i ta radość była ogromna. A mi cały czas jeszcze radość sprawia, gdy biorę każdy egzemplarz, wkładam go do koperty i wysyłam zamówioną płytę do naszego słuchacza, to za każdym razem po prostu cieszy. To rozumiem, jest taki apel ukryty, tak? Że jakby co, gdyby ktoś chciał Filipa ucieszyć, to trzeba działać. Nie ukrywam. przekątne. Płyta Baśnie, Niemoc i Michał i Filip w naszym studiu. No dobrze, to powiedzcie mi teraz, opowiedzcie, jeżeli możecie, w tym naszym ostatnim już wejściu, gdzie zobaczymy was na koncertach? To szybkie pytanie. Jutro Warszawa, o tym już powiedziałam, może nie dodałam, że Klub Pogłos. A potem? Potem Łódź. Żarty żartami. Klub Żarty żartami. Tydzień później, 25 maja, gramy w Skierniewicach w ramach festiwalu. Będzie to darmowy koncert na rynku. I w czerwcu jeszcze zawitamy do Krakowa w ramach Greenzo Festival. Też będzie to darmowy koncert. Tak, w Kluwierę. I tam można oczywiście was sprawdzać i szukać kolejnych dat na waszym, na przykład na Facebooku, ale też w ogóle w internecie. No to było pytanie o koncerty, ale teraz chciałam zapytać już tak po tych doświadczeniach z wydaniem debiutanckiej płyty, po tej radości, która towarzyszyła temu, po kolejnych koncertach, które gracie i spotykacie się z ludźmi. Czym jest teraz dla was Niemoc? Jest już całym życiem, czy jest nadal częścią tego zajęcia? Jesteście muzykami zdecydowanymi na takie właśnie życie, czy jednak planujecie jakieś B, C i D? U nas wątek edukacyjny jest istotny w tym zespole, bo zawsze się przewijało zdanie, że kończcie liceum, piszcie maturę i w trasę, a potem kończcie studia. No i teraz jesteśmy w takim momencie, że kończymy licencjaty, magisterki, inżynierki. No i jeszcze mamy plany trochę się edukować w różnych stronach, ale zespół teraz się na nowo rozpędził dzięki wydaniu płyty i idziemy dalej w to na pewno. Czyli plan B po prostu sam się tak tworzy. Ta edukacja jest taką przestrzenią czy możliwością, a gdyby trzeba było zrezygnować ze studiów dalszych, bo przyszedłby nagle jakiś człowiek, który by powiedział: mam świetny pomysł na was, nieograniczony budżet na produkcję muzyki, teledysków i wszystkiego. Gdyby przyszła pokusa, jednym słowem. No zapraszamy. Jeśli nas ten człowiek słucha, to jakby co, proszę pisać. Chyba, że to będzie disco polo, to wtedy ja bym rozważył. No wiem. Nie rozważyłbyś, to nie wierzę w to. No ale dobrze, może nie obrażajmy artystów innych gatunków przy okazji rozmawiania o waszej płycie. Powiedzieliśmy, właściwie ja powiedziałam na początku, a potem Michał to też jakby sam z siebie dodał, że to jest płyta debiut, ale jednocześnie podsumowanie, czy też pewien rozdział. Czy macie już jakiś pomysł na kolejne odsłony, czy czujecie, że właśnie za progiem jest jakaś zmiana? Zdecydowanie. Wydaje mi się, że ta płyta pewną wielką, grubą kreskę zaznacza w historii tego zespołu i planujemy trochę pozmieniać i wydaje mi się, że na przestrzeni następnych miesięcy i lat Niemoc trochę zmieni formę i można się spodziewać trochę nowości od nas, które miejmy nadzieję spodobają się słuchaczom i ludzie od nas nie odejdą, a może przyjdzie większe grono, ale zdecydowanie dzięki temu, że udało się wydać tę płytę i mamy w sobie nową energię do pracy, to chcemy ją spożytkować na tworzeniu nowego materiału. To trzymam kciuki za to nowe. Nie będę pytała, w którą stronę to może iść, bo będzie to super ciekawe po prostu sprawdzić. Jutro w Warszawie koncert w Pogłosie. O kolejnych powiedzieliśmy na antenie. Filip Awłas był naszym gościem. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję również. I Michał Drozda. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję również. Pozdrawiamy Radka, trzeciego niemocnika. Tak, pozdrawiamy go bardzo serdecznie i raz jeszcze zaglądamy na płytę Baśnie zespołu Niemoc. Bardzo wam za tą płytę dziękuję. Czekam na więcej i przede wszystkim na sprawdzenie po raz kolejny, jak działacie na żywo. Do tej pory to było świetne działanie i potwierdzą to pewnie wszyscy, którzy na koncertach Niemocy byli. A zatem ruszajmy w teren, ruszajmy do klubów albo na festiwale. Bardzo wam dziękuję. Dziękujemy. Nagranie Bluetooth z debiutanckiej płyty zespołu Niemoc. Sami skomponowali, nagrali, wydali. Teraz grają koncerty Wspierajmy Polskich Artystów. No właśnie, Agnieszka Obszańska. Znamy już datę i temat przewodni 18. Międzynarodowego Festiwalu Fotografii w Łodzi, czyli po prostu fotofestiwalu. Tegoroczna edycja odbędzie się od 13 do 30 czerwca. Teren. Kultura. Poprzedni fotofestiwal dotyczył relacji człowieka z naturą, a w tym roku skoncentruje się głównie na duchowości i zjawiskach nadprzyrodzonych. O czym opowie już nam Justyna Kociszewska? Ja myślę, że każdy, kto przyjdzie, to sobie odpowie, że to jest zdecydowanie chyba potrzeba, która jest w każdym z nas. Stąd się wziął cały temat, stąd się wzięło myślenie o tym w tym kierunku, a nie w innym. No bo czy ktokolwiek z nas nie myśli o tym właśnie, jak to jest, czy jest Bóg, czy go nie ma, czy to, co widzimy, to jest prawdziwe, czy to, jak nie widzimy, to jest nieprawdziwe. I te wszystkie wątki są właśnie o tych rzeczach takich ulotnych, o duchowości, religii, wierze, rytuałach, ale też w stronę ezoteryki zejdziemy na chwilę, ale jednocześnie także po prostu jakiejś emocjonalności, uczuciowości, tych elementów, które są właśnie takie ulotne i chcemy myśleć o sobie jako o tym gatunku, który się tym właśnie wyróżnia, tą sferą właśnie jakiejś takiej duchowości, tych rzeczy, które są niewidzialne. Tylko jak to pokazać poprzez medium, które przyzwyczaiło nas do tego, że rejestruje rzeczywistość? No więc właśnie zastanowimy się, jak to można zrobić, żeby w tym medium, które niby jest od pokazywania tego, co prawdziwe i dokumentalne, artyści udowodnili, że da się pokazać też to, co niewidzialne i bardzo często też nieprawdziwe, ale myślę, że w wielu przypadkach jak najbardziej prawdziwe, chociaż niewidzialne. To trzeba przyjść na fotofestiwal i zobaczyć. Jeden z artystów mówi o tym, jak nauka bada nadprzyrodzone, inny mówi o tym, jak rytuały pokazują rzeczy nadprzyrodzone, jeszcze inny opowiada, załóżmy, właśnie o tych kręgach myślenia ezoterycznego, ale wszyscy oni wybrali sobie też inny sposób na pokazanie tego i rzeczywiście część z nich stara się pokazać to, co jest niewidzialne. Na przykład Klaus Pichler, Austriak, przez 2 czy 3 lata zajmował się wniknięciem w tkankę różnych sekt, społeczności ezoterycznych, wróżkarskich, kupował różne elementy magiczne, ale na swoich fotografiach pokazał, jak wygląda rzeczywistość w momencie, w którym to wszystko działa. I jest takie, jak ludzie ci konkretnie myślą, że jest. I on się bawi tym medium fotografii i w chmurach pokazują się Pegazy, ze szklanki wody przemawia do nas Hitler, a na ścianach starych budynków zaczynają pojawiać się duchy, więc większość osób na wystawie mogłoby pomyśleć, że właśnie widzi to, co widzi. I zastanowić się, czy rzeczywiście fakt, że czegoś nie widzimy, oznacza, że tego nie ma, no bo w głowach tych wszystkich ludzi i nas wszystkich w końcu to jest. Jak pokazać niewidzialne? Takie pytanie wybrzmi na tegorocznej 18. edycji fotofestiwalu na 8 wystawach indywidualnych i jednej zbiorowej. Program możemy podejrzeć na stronie www.fotofestiwal.com i wpisać już daty w kalendarze. Fotofestiwal w tym roku od 13 do 30 czerwca. Oczywiście w Łodzi. Agnieszka Obszańska o fotografii, a ja znowu o muzyce. Otwieram kolejną polską płytę. Let's go.